Eğer sensen, tekilimsen, beni çoka eriştiren sen. Ama yine de gideceksen, git. Her şeyde bir hayır vardır. Eğer bensem, kadınımsan, beni suyla buluşturansan. Ama yine de gideceksem, muhakkak bir sebebim vardır. Eğer bitsek o, bir gün yine kavuşacağız, korkma. Belki daha bile mutlu olacağız, şükran duyacağız hayata. Belki daha bile mutlu olacağız, korkma. Sensen, tekilimsen, beni çoka eriştiren sen. Ama yine de gideceksen, git. Her şeyde bir hayır vardır. Eğer bensem, kadınınsam, seni suyla buluşturansam. Ama yine de gideceksem, muhakkak bir sebebim vardır. Eğer bitsek o, bir gün yine kavuşacağız, korkma. Belki daha bile mutlu olacağız, şükran duyacağız hayata. Belki daha bile mutlu olacağız, korkma. Eğer bitsek o, bir gün yine kavuşacağız, korkma. Belki daha bile mutlu olacağız, şükran duyacağız hayata. Belki daha bile mutlu olacağız, korkma.